او عالم معرفی سو الله له پواغه چې دې تیر کړو دا الله ته معلومات خلکو ته معلومات نو الله عالم معرفی سو یا لبسونه مراد چې دا دنیا ولا به دنیا کې سوره وخت یې یا قبرونو کې سوره وخت یې الله به اوچت کی له غیب السماوات اغه الله پواغه دې له غیب السماوات اغه الله له اغه الله لدی پر د اسمانونو د زمکو نتیجه راوې است کنه الله اعلم بما لبسوا دوړو واقعاتو نتیجه الله له په باغوان چې دی وخت تر کړو له غیب السماوات والارض هغه الله لري پر د اسمانونو د زمکو اب سر به واسمه خلیدون کې اوریدون کې پاغي باندې سه خلیدون کې او سه اوریدون کې صغیر فعل تعجب اب سر به واسمه سه خلیدون کې اوریدون کې ما لهم من دونه من علم ما لهم من دونه من ولین نشت دیل را بید اللہ نسو کار ساد و مددگار ما لهم من دونه اگورا لوی اولیاء دی خو غیبدان ندی اگورا لوی اولیاء دی خو خپل زاننا تکلیب خپل نشی لری کولی ما لهم من دونه من ولین ولا اشرکو فی حکمی آدا او ندی صدار پا پیسل دا اللہ کی سوکو ولا اشرکو فی حکمی آدا او ندی صدار پا پیسل کی سوک پینزو جملے ذکر کری قول اللہ علوم مالا بیسو دویما لو غیب السماوات والارض ابصر بی واسمع ما لو من دونی من ولین ولا اشرکو فی حکمی احدا دا پینزو جملی دا نتیجه دا دیراوی اصطلاح چه غیب دان اللہ کارساز و مددگار اللہ ولا اشرکو فی حکمی احدا او صدار نشت دے پا پیس ولا اشرکو نی دی صدار کڑے ولا اشرکو ندبر خبر کڑے اللہ پا خپل فیصلہ کے احدن اچاتا آدن اچاتا فی حکمه فیصلی اختیار یواز دا اللہ فی حکمه مظہری وی فی علم غیبه احدا یا بلا فیصلہ کم اکڑا اس دی لگ زاد مکی و فیصلہ اکڑا چی لہو غیب السماواتی والارد پا دی فیصلہ کی اللہ سرا اس سوک شرک و صدار نشتا دے ولا اشرک فی حکمه احدا اونی دی صدار کڑی فقبل فیصلہ کی اوتان واتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک ترغیب قرآن تا دا مسئلہ شروع کا او دا مسئلہ دا دے پاوالے باندے وایا واتلو ما اوحی واتلو دو مانے یو واتلو الولا چھ مزدر تلاوتن شی نو الولا لستل کوا الولا تو بیان کا واتلو بیان کا ما اوحی الیک من کتاب ربک آج ویشوی تا دا تا کتاب دا ربستانا سده تا ویشویو دانیز دی واقع دا سابقا پا وینشوا او دیده دا نتیجه وینشوا واتلو ما اویاد بیم واتلو ما تابدار شا چه مزدر تلوان راشی مقامات که رازی کنا اتلو فیها تلو البدیع والقمر ازا تلا کنا نو تلا اتلو ورپسی که دلو تولی کی گی نو واتلو روان شا تو ما اویه لیکا پا کتاب پسی یعنی دامو آیا چو گورا زخائر لیکلی دی سی لیکلی دی زخائر چه پویا شا چه علم غیب ثابت تیر مومن مسلمان لرام دامو مانا داو مانا اتلو ما اوحیا روان شا پاگی پسی چلو ویشوی دی تاتا تا کتاب در اپنا دی لا مبدل لکالیمات تی کسر وی اغا پخواو اسنی کتابو نا چه سوی دا بمنو پی نا نا نا لا مبدل لکالیمات تی نشته بدلو ان کے فیصلو دا اللہ علیہ سوکو دا اللہ فیصلی سوک بدلو لنشی لا مبدل لکلماتی نشته بدلو ان کے فیصلو دا اللہ علیہ سوک ولن تجد من دونی ملتا دا اور نبو امیتو بے دا اللہ نا زائد پنا دا اللہ نا علاوہ زائد پنا بس آغی اللہ سرا اور دا آغی اللہ دن کے پنا دا بل زائد کے پنا نشتا ولن تجد من دونی ملتا دا او بن امیتو من دونه بے دالانا علاوہ زائد پنا واسبر نفسكا یا رجی دا خواران خواران دا سر ناستی کدی دا سر نوے کنا نمونگ بدل بیا خواہ تراغلی ہو دا خوار غریبانان دی راجم کردی دی دا صد یوزای صد بل زائی دا دی راجم کردی دی کچھ تا جدا پخکولی زائی که زان لناسوی دیرا که او مزیدار کارینو نوے سو پسیٹی وے نمونگ بدل غلی وے ملاقات لا تا نو منگ ام مون با دنو صفحه دا غسته و دا دا زن نلره کاوی خبردار دا دا قرآن ملگری دا دی مشن ملگری دا گره دا زن نجودا نکه دا دا توحید ملگری دا دا زن نجودا نکه واسبر نفسه کمال لزینا کلک که زن دا غسانو سرا مال لذین یدون ربهم دا کسانو سرا چرا بلی خپل رب لرا بالغداتی والعشی سباو بیگا یعنی ار وقت روان دی لگیا دی واللہ را مدد کئی دا اللہ پا دین با نکلک تی در منصور مانا کئی یدون ربهم الذین یقرؤون القرآن الذین یقرؤون القرآن ود دے قرآن ملگر سرک لکشا دیم وی اغوی امارا اللہ حکم کردے نبی علیہ السلام تا این یس بیرا نفسو چکلک تی کی خپل زان ما اصابه اللذین یعلمهم القرآن ما اصابه اللذین یعلمهم القرآن چکلک تی کی خپل زان دا غمل گرو سرا چی خیور تا قرآن زان دی قرآن شاگردانو سرا کلک کی لدی ندی جدا کی گی نام لدی ندی آخوا دی خوان کی گی ما اللذین یدون ربهم لین لادانو تا انور ستو توجہ نہ کی یادون ربم دا اللہ رب العزت خوخڑی را اوستی دی ټول دنیا نه خوخڑی حسن ز بصرہ بلال ز حبش صہیب ز روم ز خاک مکہ ابو جہل چه بلا جویست حسن ز بصرہ د بصری نه حسن را اوستو خوخی کنو را اوست ما کیتا بلال ز حبش د حبش نه بلال و صہیب ذی روم او صہیب ذی روم نراوستو دی خاک مکہ ابو جہل چی بل عجبیستو دا مکی دا خور نا پیدا ابو جہل آغا محروم دے سناشنا فیصل دا اللہ دا داو گورا کنا دا طلب والا کسان دی سرک لکشا یا دون ربم بالغذات والاشی سباو بیگا یری دون وجہو لٹی رضا من تیادا اللہ لَتَی رضا من تیاد الله یریدون وجهو لَتَی رضا من تیاد الله ولا تا دعائنا کانهم ولا تا دعائنا کا وا دینل استرگستا تالرا انهم ددینا ولا تا دعائنا کانهم ولا تا دعائنا کا ولا تا دعائنا کا وا دینل استرگستا انهم ددینا یعنی استاس ترگی از اینا چه بل طرف تا متوجی شی آغا طرف تا باوڑی دا دین وست شی پاتی شی نو دا دنیا نقشو نگار دا دنیا ملگرو چودریانو تا مگورا بلکه توجه دی تا کوام یعنی نظر هر وقت پا دی ساتا دی تا قتل عبادت تی بونو شو بیو آینا که یا به تسنیه مقبول بی منصوب نرا آینه ای کبن ولا تا دوینا کانهم ولا تا دوینا کانهم آینا کا فاعل تا دود پار دی ولا تا دوینا کانهم وا دینلی سترگستا وا دینلی سترگستا ان هم ددینا یعنی چې ته په خپل سترګو بل ست توجه وکي نو ال تبر توجه راشی د دین به محروم شه د دین خپل نظر لری کوا ما ولا تا دعینا کانهم ان د دې ته پکاتو کې ثواب دی ولا تا دعینا کانهم او کچرتا دیم وام کچرتا تا دو فاعل نبی علیہ السلام شی او عینا ک مفعول به شی نو دا په مذهب د اغه چا شی دا په مذهب د اغه چا شی چه ده تسنیه احوال سلاسه بالالف وی این حازان لساحرانی چه ده تسنیه احوال سلاسه بالالف وی نو داو بیا مفول بیهی شی آینا که بسشه شی مفول بیهی خو منصوب بالالف وی دری وارو حالاتو که بیوشن تی پو بشوی که نا این حازان لساحران لغت دی که نا لغت پشیو و لغت ده آغا چا بشی ولا تا دو آینا کانوم بیا مانا شی ماڑا وسترگی دی آن هم ددینا ماڑا وسترگی دی ددینا بیا مانا دا شی تورید زینت الاول والاول اولا تورید زینت الحیات الدنیا لطای و تو چطو ددینا بل طرف تاڑیگی ددی غریبانانو نبل خواکیگی نو غرز دست دی دنیا تورید زینت الحیات الدنیا لطای تخائز دی جوان معمولی لطای تخائز دی جوان معمولی دنیا تا توجه مکو ولا تو تی من اغفلنا قلب وان ذکرنا پخپل مشن کی لچک ما پیدا کوا ولا تو تی من اغفلنا پخپل مشن کی لچک م پیدا کوا ولا تطیع من اغفلنا قلبه دام وای چوبشی خیر دلک سات لو طالبان رستو کوم چودریانو سره بشم ولا تطیع من اغفلنا قلبه ما معنا تداغچا چې غافل کړه من غزړه دو ان ذکرنا القران نه تو قران نه غافلا ناغه ته توجه مکوا اغفلنا چې نه مهر په سره لګیدل دی غفلت ختمه یو معنا ده اغفلنا قلبه چې غافل کړه من غانا زړه دو ان ذکرنا د یاد زمنګنا وتوا هواه او روان دي په خپل خیال پسې په خپل خواهش پسې روان دي چې سي زړه وینواغه کوي وکانا امر فرتا او د کار د دهدا تیر یعنی په هر کار کې د شریعت د حد نه اوریدل دي وکانا امره فرتا او د کار د دهد نه تیر نه نه تیر کار دي اغفلنا قلب وان ذکرنا کوریګا ولا تطیع من اغفلنا قلب وان ذکرنا بصائر ذوی التمیز ذکر کوي بصائر ذوی التمیز اغه وی تیقظ من منامک یا غفولو فنومک بے نرمسک قد یتولو تیقظ من منامک یا غفولو یا غافلہ دخپل خوب نراویخ شا فنومک بے نرمسک قد یتولو قبر کی بخوبونو کی سڑیا تا دنیا کی خوبونو تکاروی قبر کی بخوبو کی تأحب للمنیت حین تغدو تأحب للمنیت حین تغدو چه سار کیگی نو مرگ لتیارے کوام آسا تم سی وقت نظر الرسولو شاید چه ماخام کی آسا تم سی وقت نظر الرسولو شاید چه ماخام کی او دا مرگ استاز در پسر آغلی نو غفلت وہ لکھائے قلبو ان ذکرنا واتبا ہواو وکانا امرو فرطا او دے کار دا اللہ او دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکانا امرو فرطا او دے کار دا دو فرطا دا دا تیرو وقل الحق من ربکم ورتو آیا حق چه کم ده ده طرف طرف ستاسو ده زورنا وقل الحق من ربکم او یرا او بشارت بانی ختمی وقل الحق من ربکم و تووای اغده طرف طرف ستاسو ده فمن شاء فلیؤمن مجبورتیا نشتا چه پچا باندی اللہ زور کئی زورو نا پچا باندی نشتا ده اختیار ده اختیار تقدیر تو یہ نہیں که مجبورتا انسان هر نفس کو اختیار اطاعت بھی بہت ہے تقدیر تو یہ نہیں کہ مجبورتا انسان ہر نفس کو اختیار اطاعت بھی بہت ہے ہر یولا اللہ رب العزت اختیار اور کردے فمن شاء فلیؤمن چاچ خوخ ایمان دراڑی ومن شاء فلیکفر چاچ خوخ کفر دیو کی داد پختانو دے کاوا کوا مچی مردار شی یو سڑے لگی آئی او آئی او کار کی لگی آئی بلے منکی نمنکی گی وی کوا کوا چی مردار شی دا سور کی اجازت ور کئی پدی او پختونو امیم پوئی گی دا اختیار نه لګی چې کله چا خوخه ایماندار دي شي چا خوخه کافر دي شي بنانه کوا پته لګ سی ان اتن علی ظالمینا یقینا تیار کړم د ظالمانو لره اور اها تبیم سرادقوا اها تبیم سرادقوا چراگیر وکي بده راگ اها تبیم سرادقوا راگیر والے وکي بده باندې سرادقوا اغا دیوالونه د اور د اور اغا دیوالونه یا سرادق خرتم ته موي چې خرتم به په اوګدی اوګدی لمبی ته مراد دي تبیم سرادقوا یا تبو کی بدی بانے لمبی او خرطام ندی دوزاق یا دیوالو ندی وی استغیسو یغاسو او کدی پریادو کی او بو غواری نو یغاسو بیمائن دی با پریاد قبول کریشی پاگا او بو بانے کل محل لکد تام بی داس گرم لکد تام با یشوی لجو چی ریتی با مخونو لرا ریتی با مخونو لرا سوزی بی ریتی بی بی اس شراب بدی و بدی دا بی اس شراب بدی و بدی دا وسات مرتفقا او بد دا زائد آرام اللہ ریتی مونگ تولو ساتی دا دی مقابل کے او گورا ان اللذین آمنو یقن آئے کسان چی مانے راڑو واملو صالحاتی واملو کنیک ان آلان اضیو عجر من احسن عملا یقن نزائے کو منگا عجر دا آغا چا چا خیستا کردے دے عمل چا عمل خیستا کردے دے تیر شکن احسن عملا اولائی کلاهم دا خلق چدے دیل و باغونی دا همیشو تجری من تحت ملانهار چلی گی با من تحت ملانهار لاندی دا تصرف دینا الانهارو والی تحت ها چراشی نو لاندی دا ونو دا غینا تحت هم چراشی نو لاندی دا اختیار دینا تحت ملانهار لاندی دا اختیار دینا والی یو حل و نفیا دیل چا اختیارات نور کول دی چه کم دی او بو تین پر خودل او شڑل دا خپل ملک نا اللہ ویلوی ملک پولوار کم یحلون فی امن صابر من ذاب چو به ونو گڑای بیتن او استلا یحلون فی امن صابر من ذاب وا بچول شیدی تا خستہ بکڑے شیدی یحلون خستہ بکڑے شیدی مینا صابر پا باوگان باندې من ذاب اند سروزرو دسروزرو باوگان بو تو اچ چوراگان بنگڑی بو تو سروزرو اچ دی زای دلتا بنگڑی سڑو سر مزا نکئی آغا زای کی وا کی احکام اینجا دیگرن و احکام آنجا دیگرن د دې ځان له کارونه او دا غځه ځان لدی میرا صابر من ذابن درګه کې درنه غړای استوا نو غړای باغی په ځای والا خسته خسته بنگړی درکی وایل بسونا گریوانې د لشلولیو جامې د لشلولوی وایل بسونا سیابن خضرا من سندس و استبرق وایل بسونا سیابن او وابه چي دی اغوندی ولې جامې خضرا تکشنه من سندسن د نری ریخمونا و استبرق او د غټو ریخمونا سندس وساتې څه فرق وي سندس سین باریک ته کنه استبرق قابس دی غټ ته بس غټ ریخم من سندسن نری ریخمونا او د غټونا یا استبرق پلک ته مل کیږي استبرق د پلک یدون کې ریخمونا پلک پوي چمک پکای متکین فی علی الارائک گاڑی نه وکته کوزولې زای به دلته په ګاډی کې نه درکو سیټ په دلته نه درکو متکین فی علی الارائک لوی لوی کرسو په شاهی کرسو بناستی الله دې موږ ټول ته نصیب کړي متکین فی علی الارائک تکیاون کې بده کې علی الارائک په کرسو باندې نعمت ثواب خیسته بدل ردا سخ کولی بدلا و حسنت مرتفقا خیسته زای د آرام واخر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واضرب لهم مثلا الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب وخففناهما بنخل وجعلنا بینهما زرعا کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا ففجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا سورة کہف کی بیانو شیو پټو باندې پویا یوازې الله دی کارساز او مددگار یوازې الله دی د دې مسلو د بارې قران مجید را لېګل دی نقلی دلائل یو دا سابقہ فواقع ذکر کړه چلوی اولیا دی لوی اولیاء دی خود زان دا حال خبر ندی دوی مواقعه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرا لوی حستی دا خود خپل کار پا خپل زیموار ندی خپل اختیار نچلی گی او عالم پا پٹو ندی چه سباب سکی گی د دې زینا تزهید من الدنیا ذکر کئ چې قرآن نه اوري نو قرآن مسله نه مانی او نورو مسلو پسې دی دا وجه صحیح دا ځکه چې ته په دنیا ما یعنی نه د دنیا به ثباتی او د دنیا بے کاروال پدری ہوا جو ذکر کئی یو دنیا بدر نواغست لشی الدنیا یو خازو منک دنیا بدر نواغست لشی لکد باغ والاونا چی باغ واغستے شو دویم پنز سلو اختم کے چې دنیا وخت ډیر لگ دے و وقتها قلیل وقت ډیر لگ دے. درم وجہ ذکر کئی شپاک سال وختم کی چھ پکار دے ناراضی آخرت کے دے پکار ناراضی الٹا بدر باندے ابال شی دی دنیا تا دی راو چتای سوک شیطان آغا پا لمس کار مکاو پانزوستم کے دی شیطان دشمنی. واضرب لهم مثل الرجلین بیان کدی تا ناشنا حالت داغ دو کسانو جعلنا لیا دیما جنتین من آناب چی گرزول منگا یود دی دواؤنا دپار دی یود دی دوالو جنتین دو باغونا من آناب دا انگورو فخففنا هما بنخلن پتکڑمیو دا دوالا بنخلن پا کجرو باندی وجعلنا بینهما زرعا گرزولمیو دی دوال لرا و بینهما پمیزد دی باغونو کی زرعان اور فصلونا دو لی آهدهما جنتین دو باغونو نو خدا دوی و تویلی دی پیدبار دی طرفونو باندی دی طرفونو پیدبار ورطا دوی ویلی دی یو طرفیو دو باغ او بل طرفیو قسما قسم باغونو تسنیه دی تکرار قسما قسم باغونا من آنابین باغ دا کجورو چار چاپیر پا پولو باندی کجوری ولاده وی باغ دا انگورو چاپیر ولاد چی و نو آغا کجوری ولاده وی پا کجورو پدشی و منز که چه کم خالی زاینو خالی زاینو که نور فصلم که دا غنمم که دل جوارم که دل نور ترکارای و غیره پا کم که دلی و خففنا و ما بنخلین پتکڑی میو دادوارا پا کجورو باندی و جالنا بینهما زرام گرزولی میو پا میازد دیدوارو کنور فصلونا کل تل جنتین آتت اکولاها دادوارا باغونا راتلوی کول اکولاها پا میو خپلو باندی فلم تظلم من حشیعا کمی بینکو دینا معمولی معمولی کمی بینکو اصلهن نقصان راغب ذکر کئی از ظلم اصلهن نقصان وهو المراد هاهنا دلتا ظلم اصل ظلم پا معنی دا کمی رازی اوی وهو المراد هاهنا دیده کم دقا مراد دی ولم تظلم منه شیعا او کمی نکو دیده معمولی اس معمولی کمی نکو فجرنا خلالهما نهرا بایولی میو پمیز دیدوارو کی ولی مزیدار باغونا که منس کی ولی امروانوی نهرونا وکان له ثمر اود د پاره نقد آمدنی نورم وکان له ثمر د باغونو میوه خو ذکر کړي چې آتت او کلها د ثمر نه مراد نور نقد آمدنی سی خو د پټیوا د پټی آمدنی هم زیاته وا خو نور کاروبارونو بزنسمنو او نور نقد به هم راتللې ناغور سروم وی وکان له ثمر نه مراد نقد آمدنی دکانونه یا تجارتونه نور سيزونه وو وکان له ثمر اوز د پاره نقد آمدنی فقال لصاحبه ندوی خپل ملګری ته دا یا مثال لے چې لکه مثال دا سی چې دوو کسانو یو داو کی او بل داو کی د یو ناغه دنیا واغستل شي یا دا بنا بر تحقیق چې حقیقت کې دا سی دوا کسان رونو دوا دواړه داوی د یو پلار اولادو دواړه رونو د یو نوم قطفیرو چې دا کم کافرو او چې کم مسلمانو دا غنوم یهوداو دواړه میراث تقسیم کو دواړه رونو نیم یو واغست نیم بل واغست دا چې کم دنیا دارو سرمایه دارو دا خپل مال لالا زیاتو تجارتونه وی پکې کول او مال طرف ته توجه زیاته کړی وا ابل چو ادا الله د لارې سم مسلمانو چې سو ته ملاو شو نو زما کای چې کمندونو د الله د دین د پاره وقف کړه پیدا مدرسې لمی ور بخلی دا جمعات لا نقد آمدنیم د الله په دین باندې ولا ګولا الله الله خیر صلی الله ارڅ ختم صفات نکړل ځانته هر څه د الله رب العزت په دین باندې والو زول. نو دا رور چې کم سرمایه دارو نو دا دوخو باغونه نورم زیاته دل گاڑی او موټر او بنگلی هغه وخت سره چې سو کنه نو دا هر څه خو برابر مزیدار باغ ته وم لاړو چکر به مو لګاو نیارزی دی رور ته خبره کول ازانی پیوچتاو زانی پیوچتی صاحبو نو هغه قران نقل کئ فقال لو صاحبه فقال صاحبه نبی وی خپل ملګری تا رور تا ملګری تا و هو يحاوره يومانا او دو سره تکرار کو سوال جواب سر کو بحث مباحثه سر کولا هاوره يحاور محاورتن چیو بل ته خبر را ګرځول دوم سویل غم سویل نو یا يحاوره د په زانو چتو فخر پکاو وهو يحاوره او دې چو نو فخر کو په د باندې ځان پیوچتو نبی وتا انا اکثر من کمال و از نفرا زیم زیاد ستان پا مال کی او آز دو نفرا سخت او دیر پا نفرائی کی منگا یوم دیر آز دو نفرا ازتمن دا جهات دا نفرونا زیادتم یو ند زیادتوالی دا وجم خلق ازت کی و دخلا جنتهو دیدن نشخ بالباغتا و هو ظالم لنفسی او دیچو نظلم کونکو پا خپل زان ظلم پا خپل زان سو شرکی کو کنا مشرکو وهو ظالم لنفسه شرک یا مراد د ظلم نه نظر د غیر الله چې د غیر الله په نوم باندې منخت کولی ابل چې او ناغد الله په نوم منخت کولا او د غیر الله په نوم باندې منخت کولی نو نظر ل غیر الله دې زیاته کون کو په خپل ځان قال ما اظن ان تبيدا هذي ابدا قال نو ود ما اظن غمان کوم ان تبيدا هذي ابدا چه حلاک پشی دا باغ چاره اوم ایچ چاره نه حلاک کیگی زما پا دی باغ دا ختمی دلو گمان نشتا ما زنو نگنم انتا بیدا حلاکی دل دا دی باغ ابدا چاره اوم وما ازنو سا تقائمتا گمان نکوم پا مقرر گڑای دودری دو گمان نکوم پا قیامت دودری دو چه قیامت با امراشی دانوانم چه قیامت پرازی زیرا کومانم چه رابشی والا ردتو الى ربی او کو واپس کرشن خپل رب تا لاجدن خیرا منها منقلبا خامخا بیاب موم بہتر د دینا منقلبا زید واپس آئے بیاب را لاللہ د دینا خرا کیوئی چه دل تیرا لخرا کروی دائی دائی که خواخو ندیل بیور کرو پو دنیا کسا کنا دا زی خواخ ما نوی مال زکر را کری دی زی خواخ مال زکر را کری دی نو پا دیوان زانو چطئی دا سی سورت مریم کیوں ذکر کی افرایت اللذی 77 نمبر آیات مریم کیوں داسی ہوئی افرایت اللذی خبر آیات خبر دا کسنا کفر بی آیاتنا چکو فرکڑے زمان پا آیاتنو وقالا لعوتین مالا و ولدا او ویدے چرا بکریش ماتا مالا و اولاد دیر قیامت کی بیرا لومرا کی اطولا الغیبا امت تخذا عند الرحمن احدا آئے دے خبر دے پا غیبو تر اروان وقت نولی دے خبر دے امیت تا خضا اندر رحمان احدا یا اغسط دا تمی روبان بادشان سر لوز اللہ سر وعدہ کرے چیاو دا سدا سبا کم کل لانا یوم نشتا اسی ہوئی فلا جدن خیرم منها منقلبا دنیا کی مال ملاوی دل دا دا حقانیت نخندہ او دا ردی نخندہ گینی شدے اللہ تخوختے دا دا باطل پرس او دا دنیا دار اسی گمانی گمان دا کڑی دا گمان دیر بیکار دی لاجدن خیر منها منقلبا خامخا بیابم غرد دینا منقلبا زائد واپس آئی قال له صاحبه اویدتا ملگری داغو وهو یحاوره او دولم جواب ورکو اسستان سے کم خونیم کنا وهو یحاوره اگر پی سواد را وارد کلو دول جواب ورکو وهو یحاوره یا مطلب دپیم زانو چتاو اغه زانو چتاو په مال او دولت او د زانو چتاو په توحید باندې په توحید باندې زانو چتو غنا په دین باندې زانو چتو غنا اسنه چې د دنیا دار نه په دین باندې ځان خکتو هو يحاوره دوی چې ته په مال غوړای زب توحید غره مکنه دو سره توحید مسله ذکر کړی دا وا هو یحاوره او د پمزانو چتاو ا کفرت بالذی خلقک من ترابن ای کوفر دې کړل پاغ ای کوفر دې وکتا پاغ ذات خلقک من ترابن چې پیدا کړل د خارونا ګور هغه سره د شرکو کو ثم من نطفتن انکار خدا الله نه نه کړي ا کفرت وګوره مخکی ولا اردت الى ربي رب خمنی نا کفرت څنګه وای ا کفرت معنی اشرک تا کنه ځکه شرک په معنی د کفر دی ا اشرک تا بالذی ا شرک دی او کدا غزاد سره بالذی خلقک من تراب دې مدام چې د قیامت نه انکار دادا سدل کدا الله نه انکار ځکه د قیامت نه انکار دادا الله د قدرت نه انکار دی د قیامت نه انکار دادا الله رب العزت د قدرت نه انکار دی نو دا الله د قدرت دی او صفت نه انکار دادا الله نه انکار دی نو ذکر تو اکفر تب الذی خلقک من تراب ا انکار دی او قدرت دا ذات نه چې پیدا کړی ته د خاورې نه ثم من نطفتن بیا دی او ساس کیو بونا ثم سوا کر رجلا بیا برابر کړه وسړې وګوره دا سړې چې جوړ شوی دا ته د شانتی دنیا نه په باران کې دوره غټ راوړې دلې چتا کنه دا د مخ کې نسبتا سره دا تا باندې الله خپل قدرت استعمال کړی دی لیکن زچیم داوام هو الله ربی هاغه الله رب زما لیکن نا علی په سر ذکر کړی ویل نشي لیکن انا د اصل کې لیکن انا اقول زچیم نو زه خدا خبر کوم زما عقیده او خواره زه غوړې خپل عقیدین اورم نه هو الله ربی هاغه الله رب زما ولا اشرک بربی احد هاي صدر نه جوړوم در خپل سره ایسوک معلوم شو هغه شرک کړو کنه زکه وی ولا اشرکو بربی احد دا خدای علمانو متفقه فیصله ده چې هر شرک کوپر دی او هر کوپر شرک نه دی په مابین د کوپر او د شرک نسبت د عموم خصوص مطلق دی هر شرک چې دی چا چې شرک وکړو کافر دی او هر کافر مشرک نی قرآن نے انکار کی او شرک نہیں کڑنو کافر دے خو مشرک نہ دے ولا اشرکو بربی احد اسدار نہ جوڑو ما تفل رب سرائی سو کو ولا اس دخلت جنتک اگر تا چل خئی گورا تال دا سے کار پکارو نو تا دے نو کولو کار او کو چکم دو کولو نو اگدی او نہ کو ولا اس دخلت ولنوا چ داخل شوی تو باغ پلتا قلتا چ دی ویلوی دا لولا اصل کې بده قلت داخل دی خو لولا صدر سیب دی تقاضا د صدارت د کلام کی نو دل ته راول دی په کار داس اصل کې داس دی از دخلت جنتک لولا قلت کلا چې ته دنه شو باخت دی نو ولې دی نو ویل دا داس به دی ویلی وکنه چې هغه بلاد غرولا دا الله د قدرت نه انکار کو او نور نور څه دی ویل نو دا به دی ویلی وې نه دی پزای ولولا از دخلت جنتک ولی نوا چه در نشوی تو باغتا دی اویل دیوی ما شا اللہ ما شا اللہ کان سچی اللہ غواری نو آغا کی گی و ما لم یشا لم یکن او چه اللہ نی غختی نو آغا کی گی نا ما شا اللہ آغا چه اللہ غواری نو آغا کی گی کان و ما لم یشا لم یکن او چه اللہ نی غختی نو آغا نی کی گی ما شاء الله یا دا د خپل باغ نه دینه خوشو رویت نه خوشو نو دا به دی ویلې چې ما شاء الله هاذا ما شاء الله دا زما د خپل موټو سیز نه دی دا هغه چې الله غوښته دی او الله پیدا کړی دی دا زما د خپل موټو پیداوار نه دی یعنی د خپل کارونو نسبت پر الله ته کړو کنه ما شاء الله نبی علیہ الصلات والسلام یو ورځ ناستو صحابي تایوی سباب سکے او توی ما شاء اللہ و شئتا ما شاء اللہ و شئتا چی سستا خوخی سدا اللہ خوخی و سستا خوخی سباب آغا سکی گی چی دا اللہ خوخی و ستا خوخی نبی علیہ السلام ورطو فرمائل بل قل ما شاء اللہ وحدا اجعلتنی للہ ندن اجعلتنی للہ ندن تازا اللہ سر شریک و صدار کرم بل قل ما شاء الله وحده بلکه دا وایا چې هغه سم کیږي چې الله غواړي پښتانه ابایګان سپینیت ډیره خو خبری غلطی غلطی کئی دا دی سپینیتوب دو وجه و تا دا غلطی خبری ماب کی گی نا زن به پویا کول غواری چه وڑو که رخصتی دا کور نا نو ایزده بچه دا خدای دا رسول پا امان دا خدای دا رسول پا امان زد دا خدای دا رسول پا نظر که دا خبر غلط دا امن پیغمبر پا امن که اللہ تا محتاج پیغمبر پا نظر که اللہ تا محتاج ابا بل چال سا امن ور کی دا خبر غلط دا اللہ نبی علیہ الصلات والسلام زن لمقام دا بندگای دی او دا اللہ مقام دا خدای دی دا دوال مقامونو با یوزای که نا ما شاء الله آغسا چخواشی دا اللہ نواکی گی لا قوت الا باللہ نشت دا طاقت الا باللہ مگر یواد دا اللہ دا سچ دا کوم زمامت اخپلا ندا دا مالا اللہ طاقت را کرده لا قوت الا باللہ دی وجه نبی علیہ السلام دی کلمی تا لا حول ولا قوت الا باللہ تا وی کنز من کنوز الجنہ نبی علیہ السلام فرمائی چه دا کلمه چه دا لا حول ولا قوت الا بالله دا کنز من کنوز الجنه دا جنت دا خزانونه و خزانه دا جنت دا خزانونه و خزانه دا لا قوت الا بالله نشته ده وصف نیکای بانده چه سڑه ده نیکای طاقت اولری الا بالله مگر پور کرده دا اللہ چه اللہ رب العزت ده نیکای وست در که نو او بیکی اللہ وس در نکو نکو لینشیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چه فرض مجھ پر سیدار دیر دیر وائی چه اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا اللہ زما امدادو کے ستاپ یادولو ستاپ کتاب ذکر دا اللہ کتاب دیکھنا نا اللہ ستا کتاب وام مال د خپل کتاب ویلو کې امدادو کې قدر او نعمت استاد نعمتونو قدر کوم پدې کې زما امدادو کې وا حسن عبادتک او په خسته عبادت کې زما امدادو کې زه په خپل د اثر ته نشم رسولې ان ترانه کوینی تمالرا ملګری ته وای ان ترانه کوینی تمالرا انا کلمن کمال او ولدا چې زې مقام ستان په مال او په اولاد کې فاسا ربی زرد چرب میں آئیوتی انی راکی ماتا فاسا ربی زرد چرب میں آئیوتی انی خیران راکی ماتا غورا من جنت کا دباغستانا ویرسل علیہ حسبانا اور اولی کی پدی بانے حسبانا کانی حسبان آغ بات تاوی لکی گی چی آغا کانی اوچھتے آغا بات او آغا سیلائے چاہے کہ کانی اور اولی کی پدی بانے باران دا کانو سیلائے دا کانو ویرسل علیہ حسبانن اور اولی کی بدے باندے حسبانن باران دکانو عذاب پر اولی کی من السمای دبارانا فاتوس بیا سوائیدن زلقا نشیبا دا داگا اچھا پوچھا میدان اوزمکا زلقا اچھا پوچھا صفا سترا زلقا آغا زیتا ہوئی چی سڑے پکی خوئی کی نو زلقا خوایا پایا سڑے خوایدن کے بشی بالکل صاف باغ بت نظر جو ایس پنی میدان چچل میدان خویدن کے میدان بشی فاتوس بہا نو بگر زید فاتوس بہا نشی بدا سعید انزل اقا میدان اچھا پچھا آوید بہا ما اوہا غوران یا بکی یا بشی اوبد دے یا بشی اوبد دے غوران پٹے جوورے پخکت بے اللہ بوزی آوید بہا ما اوہا غوران یا بشی اوبد دے غوران پٹے فلان تستطیع لہو طالبا نصب اتوان نلرے دید رائے استو بیار پسی تو لگی آیا بورون اور پسی راولا او غلطے غلطے برمی اور پسی راولا داد بیا تراؤبا سکنا سورا پکتا زبیا زب کتا او بو بیا انو میں چی اللہ پکتا بوزی میں بیا ترائے استلے نشی فلان تستطیع لہو طالبا نتو واسن لرے دید را دلتاولو ادرائے استو واوہی تاب سمارے دو بزرگ او نیک سڑی دے سڑے خبر کد دینا چھ دا سی بوشی گویا کہ چھ دا خیرے اکڑے چھ اللہ رستا باغ سر دا سی اوکی چھ تا دا اللہ دا قدرت نمون کرے اللہ در کڑی مال کے دا اللہ نا شکری کئے نو لکا چھ اگر خیری کڑی نو بس آخیرے دا آغا اللہ قبولی کڑے واحیتا بسماری ہی او گیراو کڑے شوا پا میو دو باندے یعنی پای باغی میو گیراو کڑے شوا واہی تا پی سمری گیراو کڑے شوا گیرا کڑے شوا پا گیرا کیوا چولے شو میو دو دو فاس بہا یقلب کفے ہو نشدے یقلب کفے ہی چمروڑلے مگلے کفے لاسن اخپل لاسن اخپل مروڑل او ہا ہے کول دال افسوس پر ٹیم کیوی لکی گی دا دا لاسون امروڑل یو قلب کفے ہی چھ مگل لاسونا علاما پاغبانے انفق فیہا چھ پدے باغ کی لگولیو میو گورا پرون میں پی دورا خرچوکڑا دا گلونو بانے میو لسپریو کو او پرون میں ورطا چھ کمدنو مثالا خرخکڑا سرا میو توا چولا دورا دورا خرچا میں پی پرون کڑی دا یار ارمان ارمان ہائے ہائے چھ پرونے خرچا خو میں پی نوے کڑی پا پرونے خرچا بسی بیاستو مانو علامہ پاغبان دے انفق فیہا چھ لگولی اوپا دیکی ویا خاویتن علا عروشہا او دابا او پریوتن کے سرد چتنوے چتنے آکجوری بکنا نو اخکتا او بارا طول را غرزید ویا خاویتن او دا پریوتن کے علا عروشہا سرد چتنوے ویا قولو او دویل یا لیتنی حی حی لا مشرک بی ربی آہدا حی افسوس دے مالرا لا مشرک بی ربی آہدا چمای صدار نوی جوړ کړ د خپل رب سره ایسوک می الله سره نوی صدار کړي دا الله نه علاوه دبل چا پنوم باندې می مانخت نظرانه او شکرانه نوی ور کړي لا مشرک بربیا حدا ولم تکل لو فیات ینصرونه اکفرت بالذی معنا روته کنا لم اشرک بربیا حدا اکفرت اشرکت لا مشرک بربیا حدا ما صدار نوے جو کڑے اقبل رب سر ایسو کو ولم تکل لہو فیاتن نو دد دا پارا یو ڈالا ان سرو نو چھ دد امداد کڑوے او خدایان بیا دد ڈالا نو چھو سراغلوے او دل دا باغ بچ کڑوے لم تکل لہو فیاتن نو دد پارا یو ڈالا ان سرو نو چھ امداد کڑوے دد اللہ نیلاو وما کان منتصرا او نو دے بدلا آغستن کے پخپلا چھ پخپلے دزان بدلا آغستوے وما کان منتصرا او نو دے بدلا غستن کے هنالک هنالک الولایۃ للہ الحق هنالک ندق وقت کے اس لگیا دے یو مطلب دا آیات چھ دے لگیا دے او اس چھ غیوباسی چھ مصیبت پر آگے نو چھ غیوباسی او دا وی چھ الولایۃ للہ الحق تصرف چھ کم دے نو اللہ لرا دے چھ اغا اللہ بالکل کر دے نو اس دے تصرفات اللہ لمنی یعنی مصیبت پر ٹیم کی چھ تکلیفونا و مصیبتونا پرارل نو سوی زمو واحد شما و زدائی ما و زدائی ما یا مطلب دا ندی واقعی ندا خبر معلوم شوا چھ تصرفات حق دا اللہ دے چھ اللہ سا تباہ کئی ناغبی اسوک بچکا ولی نشی ہنالکا پا دق قضائی کی الولایت للہ الحق اختیار و تصرف ثابت شیو اللہ لرا الحق صفت اللہ دے للہ الحق للہ ثابت شو الولایتو اختیار ثابت شو للہ یکی واللہ لرا الحق شاغ اللہ بالکل کر دے او تصرفات اغسر مناسب دی الحق حقیقم بالولایا الحق شا لائک تید تصرفاتو تصرفات اس دینال ٹک دیئے تصرفات چی دی مداد اغسر لائک تھی ہوا خیر سوابن آغا اللہ دی غورا پا بدلور کولو کی ہوا خیرن سوابن آغا اللہ دی غورا پا بدلور کولو کی و خیرن اقبا او غورا دی جہت دا انجامنا چی اللہ تا دی انجام اس پارا مستاد کارونو انجام بخرا ہوزی ہوا خیرن اقبا فآغا اللہ دی بہتر دی نتیجینا یو وجہ ذکر کرا دا دنیا دیر بیکار دا اد دنیا یو خزو من کو دا دنیا بدن واغستلشی لکه دا باغ والا نه چه باغ واغستله شو دوی مواجه ذکر کئی وضرب لهم مثل الحیات الدنیا وضرب لهم مثل الحیات الدنیا دا دوی مواجه چه دا دنیا وقت دیر لگ دے وقت و قلیل دا دنیا وقت چه دے نو دیر زیاد لگ دے دا سی مثال لے لکه بارانو شی شنکی را اوچد شی اولگی را دی پاس اگا دل دل شی اسنی ختمی ارسو مزیدار موسمی عرص چکم ننشنش نئی لخزان راشی اگا عرص ختم شی غنم اولاری عرص مزیدار تکش نئی چلے گی رازی تیر شی غنم اوری بلی شی پتری شروع بانی لو کڑی شی غوبل کڑی شی اسنی ختم لبی لبی روانی دک کشان دغ شان دا دنیا دا وقت تو قلیل وقت ډیر لگ دے کنا ستان با دا دنیا دے وقت لگ دے پدے منا زے گا واضرب اللہ مثل الحیات الدنیا بیان کدی لرا صفات دے جوان معمولی دے جوان معمولی صفات تو بیان کا امام غزالی تا چاوے لو امام غزالی کتاب دے اے کہ واقعہ نکل کے قصہ لطیفہ یو سڑی تے چاوے صف لی دنیا صف لی دنیا یعنی دنیا صفت رات بیان کا صف لی دنیا یعنی دنیا صفت رات بیان کا اگو توی قدورن قدورن تغلا و کنوفن تملا قدورن تغلا دیگون دی یا شولکی گی و کنوفن تملا بیت الخلاگان و لیٹنونا پر ڈکی گی بس دادینو دار دنیا حقیقت تے ڈکی دل او تشیدل بس قدور تغلا و کنوف تملا مثل حیات الدنیا دے وقت دیر لگ دے مثال دے جوان معمولی صفات دے جوان معمولی ات دنیا الحیات الدنیا دے جوان معمولی دنیا چل دنیا نشی نپا ماند معمولی باندے او کد دنو نشی نپا ماند نیز دے او لند باندے دکتا دا آخرت پا مقابلہ کی دیر لند دیکنا مثل الحیات الدنیا مثال دے جوان لند دے جوان لند مثال کما ان انزلنا ہو لکو بو انزلنا ہو چنازلو منگا دے لرا من السماء دبارنا کما ان انزلنا ہو لکو بو چورومی دے بو لرا من السماء دبارنا فاختلط بی نبات الارض نو گرد وڈ راو خیجی پا دے بانے شنکی دے زمکے ہر سپے راو خیجی گرد وڈ راو خیجی پدے سرا شنکی دسم کے فاس با حشیمان نشیدا حشیمان چاک چوک دل دل ریزا ریزا حشیم دا حشمنا ریزا ریزا کے دو تو لکھی گی دا نبی علیہ الصلات و سلام نکتا حاشم ہوئی زکاغ خلق لا ڈوڑائے کڑوا خلق لا ڈوڑائے کڑوا اور ڈوڑائے اور تما تکڑا خلق ڈوڑائے ماں تکڑا خلق اور تو انت حاشم تو خو ریزا ریزا که اون که یعنی دوڑای ما تا اون که داغی نا پا هاشم بانی مشهور شده داغی دا وجه نا فاس با هاشیمان نو گرزی آغا هاشیمان دل دل ریزا ریزا تزروح ریاح چالو زی دیل را بادونا بادونا والو زی سیلی پی راشی واخی او طرف تا اوچ واخو سی او طرف تا ازغلی سبل طرف تا ازغلی خبر ختم شی تاز روح ریاح دین عبرت والا چستا وقت آد ختم دو دے دا زر تر زر پا ختم دو بانے دے ستن قلو کل منایان دیارک ستن قلو کل منایان دیارک ویب دلو کر ردا دارم بدارک زر دا چھ مرک بری نقل کی ستان کلو کل منایا اندیارک وایب دلو کر ردا دارم بدارک او دا مرگ بری دا یو دارنا بل دار تا نقل کی وتترک ما انیت بیہی زمانن وتترک ما انیت بیہی زمانن وتنقل من غناک الى افتقارک دا سبشی چھ پاتے بشی تا پاتے بشی ستانا وتترک ما انیت بیہی زمانن نن پی چه سقسکای آوازه نپاتی شی و تن قلو او نقل بشی تا من غناکه الافتقارک تا غخپلی مالدارین غریبای تا فدود القبر فی عینه که یرا نستاب سترگو کبا دا قبر چینجی چی دا قبر چینجی نوستاب سترگو کی سریگی فدود القبر فی عینه که یرای یرا و ترا عین غیر کفی دیارک او استاب کورونو کبا دا بل چاستر کے سری کی بیا وَتَرَا عَيْنُ غَيْرِكَ فِي دِيَارِكَ تذروه الرياح چالو زید الربادنا وكان الله ولا كل شيء مقتدر او دے اللہ پارے سبحانه وسوالا راستار سے ختم لشی المال والبنون درے مواجا المال والبنون چدا دنیا چدا نو داوا کتابان دی وبال شی آخرت کے دا تعالی را فائدہ نظر کی فائدہ دا آخرت کے نظر کی المال والبنون زینت الحیات الدنیا دا مال او زامن چی دی زینت الحیات الدنیا دا مائش دا نو مائش تے خائص تے دا دی جوان لرن دا دی جوان لرن پوری تعلق تے آپ را دا لکار نشی کولے دیر دا سر مال لار شی او دیر دا سر زامن لار شی تر قبر پوری دا سر لار شی بس آپ را سنشی کولے یو سڑی بیدتی وی یو گورا وی دا حدیث کی نوی راغلی چھے مال بدا سر تر قبر پوری زی مال بدا سر تر قبر پوری زی وی معلوم شو کانا چسخات شتے معلوم شو چسخات شتے اوگے خوچے کم دنو نو در دوڑو پر ٹپال غگی گی گیا چو تا ادبوت پر سوکی گی دے ہوئی سالور دوڑائے ندیم دے تنو گوری و نبی علیہ السلام خدا ندی ویلی چستا مال بتا سر روانی ستا مال بتا سر روانی کوئی مال چ دے ہدی لتر قبر پورے دا سرس شی لے شی دا زچ جنازے لا ورشم نو ما سر خپل مال دینا دا مال روان نہ دے قبر تا خلق لاڑ شی تراغ دا پورے پیسی دی و سرس شی لاڑ لے دا ودان چل تک چورلندے کوا چورلندی دے پارے ویلی خٹول خلق جنازے لزی او خلق چ کمنو قبر لزی نا گئی سر خپل خپل جیبونو کے مالک نہ نو اک کمال تراغ دا پورے لاڑ المال والبنون مال او بچی زینت الحیات الدنیا دا نمائش تے دی جوان معمولی خائص تے دی جوان معمولی والباقیات الصالحات نو خیار سڑے دے لوی فائدے سوچ کئی او خیار سڑے چی فاد لوی فائدے سوچ کئی والباقیات الصالحات پاتنے کا ملونا ہاگا ملونا چاگرس تو پاتی کی گی ہاگ اعمال شغرس تو پاتی کی ہاگ کم دی زن خوادیس کے نبی علیہ السلام والسلام ذکر کری دی آگا دا نبی علیہ السلام فرمائی اذا مات ابن آدم ان قطان و عمله چکل بنی آدم مر شی دا آگا عمل اغار سا ختم شی اعمال ختم شی الا من سلاس مگر دری سیزونا آگا پاتی شی یو چی علم آگای پریخی پاگے بانے فائدہ خلق اللہ ورکڑی او دا غدا فیض جاری وی جاری وی جاری وی علم آگے خور کڑی دویم والدن صالحن یدو لہو نیک اولاد پریخی چاہ دا غدا پارا دو آگانی گواری دانا چگنین دا اولاد دینی تربیت ندے کڑے آگا اولاد بی دینائی کئی اولاد چکمدن لگیا دے آگا آگا کارو نکئی چاہ غدا اللہ پنیز ناپسند دی پاگے کئی چھے پلار از دریئے شوئے دے ناغی لبے پلار تیم چھے کمدن داغی بدائے رسیئی درے مدا چھے صدقہ جاریا جماعت جوڑ کردے ترسو پوری چھے جماعت آبادی تراغی پوری با داغی آ سوابو نہیں سوابو نوئے مدرسہ جوڑ کردے دا چھے سو پوری مدرسہ دا تراغی پوری آغت آ سوابو نزی لارکی کوئے کنستے دے چھے سو پوری آ کوئے دے و خلق تی عبس کی ناغا ثواب چھ کم دنو آغا ترسی گی یا ایبل دا سی دیو نیکای کار کرده دی چھ دا آغا پاتی دی چھ سو پوری آسیس شتا دی او دا آغی نا فائدہ رست لکی گی نا آغا با روانی و روان بی والواقیات و صالحات پاتی نیک ملونا خیرون آئند رب بکا پاتی کی دن کی نیک ملونا دا آغی دا پارا سو چکا یعنی دا مال اولاد دی پدا سی زائنو کے استعمال کا چاستا دا پارا صدقہ شی او جاریہ صدقہ شی در اللہ والباقیات و صالحاتو پاتنے کملونا بہتر دی پنی در افستا ثواباً پا بدلہ کے و خیرن او غردی عملاً پا امید کے چی امید اولر لشید آغی پدی کدیر غردی و یومنو سیر الجبال فائدہ بے پدیر از روزی دا اوز تاستر کی دا حقیقت لا کلاو دی حقیقت لا کلاو شیوی نی دی تا چه دا حقیقت ستر که کلاوشی نو پتا بولگی و یوم انو سیر الجبال یاد کا فکمارت چه روان کو منگا غرونو لا یوم مفول بیدی دوست کر یاد کا غرات چه روان کو منگا غرونو لا وترل ارض بارزتن او وینی بچ کم دن زمکا بارزتن مخامق صفا بالکل ڈاگا واشر نام جمع بکو منگ دی لرا فلم نغادر من هما حدا وینی بزمکا سامڑا طول ازمکا و مخامقی تاس رازی چکا گوٹ کی دی یوی در بزمکی پا یو گوٹ کی اگه پرتا دا خواغب امخکاری بلکل صفا وی سامڑا وی ازمکا و طول ڈاگ اخکاری اوچت لا ترافیها عیو جن والا امتا توہا کی بیاوی واشر نام اوچت پا کمنگ دی لرا راجم ابو کمنگ دی لرا فرم نو غادر من هما حدا پاتی بنو کمنگ دی نئی سوک اس سوک بم پاتی نشی واؤرزو علا ربی کا صفا فیش بکڑی شی خفر ربتا قطار پا قطار قطار قطار پا پیش شی او بویلی شی لقا جیتو مونا یقینن رات لبا کوئی تاسو منگتا کما خلقنا کم اول مر را لکا چی پیدا کری میوی پا اول زل لکا چی اول زل می پیدا کری وی نا اول زل چی پیدایش سنگا ہو نو چی سڑے پیدایشی نو جامی ور پوری نا نو جامی ور پوری نی بربند بپاسو لکی گی او چی اول زل پاسی نو مال و سرائی نا نو مال ور سرنی داغ شانتی بوی اول زل چی پیدایشی نو سفارشیانی نا نو التا ون سفارشیان نی اس پومنی کما خلقناکم اول مره لکه چې پیدا کړی می په اول ځل باندې هغه شانتی برازي بل زام توم الله نجعل لكم موعدا بلکې داوی کول تاسو ګمانم کو الله نجعل لكم موعدا دا چېونه وګرځو موږ تاسو سره لوز وخت او لوز دا بدلونه ګرځو تاسو دا خیالو چې بس دا دنیا ده او دا دنیا ده دا ختمې دونه ده واوزه الکتابو کی وہ خدیشی عمل نامہ فطر المجرمینا نوینی با مجرمان لرا مشفقین آئری دن کی مما داغنا فی چپدی کی دی زکاریو تقبل عمل معلوم دے چیز ما پا عمل نامہ کسی سلی کلی دی ویا قولونا وائی بدی یا ویلتنا ہائی ہائی افسوس ہائی ہائی رکاوی دی منگ لرا مال حاضر کتاب سشوی دی عمل نامی لرا لا یغادر صغیرتا ولا کبیرا چنے دے پرے خودے وڑو کے اول نلوے نئے وڑو کے گناہ پری خدے نلوے اللہ صحام اگر راگر کڑے دے مکمل ارسلی کلی دی او جدو ما عملو حاضرہ او بیاو ممی آغا چھ عملی کڑے دے بالکل حاضر مخام خوران دے ولا ازلم ربکا حدا او ظلم نکی رفستا پا اچھا باندے اللہ رب العزت ظلم نکی دے دنیا تا دے لمسی سوک او دا آخرت نا دے غافلہ کی سوک ویس قلنا للملائکہ دشمن پا چال بانے زان پویا کا دو دشمن پا لمسا بانے مزا دی دنیا تا دی لمسی او دی دنیا لالت چی در کئی او دی آخرت نا چی دی غافلہ کئی نا دی سو غافلہ کئی نا دی شیطان غافلہ کئی نا استاد دشمن دی نو دو دشمن پا لمسا بانے روانی دو دشمن پا لمسا بانے مزا وَاِذُ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُو فَاوَكِي چِمِوِلْ فَرِشْتُوتَا سجدو کی آدم تا فسجدو اللہ ابلیس سجدے اکڑا مگر شیطانو نکڑا کان من الجن غدے دے پیریانو نا ففسقان امر ربی ہی نو اوہ تو دو حکم در اخپلنا فسق خروج توے لکی گی فسق خروج توے لکی گی منگکتا فویسقا ہوئی منگکتا فویسقا ہوئی زکا چدے دا پساد دا پار روزی منگک سے دس دا پار روزی پساد دا پار روزی ففسقان امر ربی نووت دے نافرمانی اکڑا حکم در اقفل افتتخذونہو زورنا افتتخذونہو نو آیا نویتاز دلرا وزرریتو اولاد دلرا اولیاء زمواران او دوستان من دونی لاو زمانا چیزو دوستم مینم در باندے نو ما سر دوستانا نکوئی او چکمم دشمن دن آغا سر دوستانا کوئی وهم لکم آدو او دیدی تاز دو پار دشمنان ستاز دو پار دشمنان دی